Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să se dar și să-i viridăm întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce în peștele s-a născut și nesă s-a culcat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mucenic și Arhidiacon Ștefan și acel împreună cu Dumnezeu, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Grădar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Drepți, Dumnezeu și Părinții Ochim și Ana și Mândrele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. Iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu, ajuns și a treia zi de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, acest frumos praznic împărătesc, când Dumnezeu pleacă cerurile și se coboară din înălțimea sa dumnezeiască pe pământ. De acum lumea avea să trăiască o altă viață în care avea să se despartă iezii de miei. Aceste lucruri aveau să fie prorocite cu sute de ani înainte de către prorocul David, ceea ce avea să se întâmple după moartea Mântuitorului și după înălțarea sa la cer. Spunând așa prorocul, vărsatul sau sângele lor ca apa în împrejurile Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Evident că dacă Mântuitorul a venit în atâta austeritate și în atâta răceală, ceea ce simboliza și venirea lui iarna și această răceală din partea oamenilor, trebuia să se răsfrângă această ură și a tuturor acelora ce numeau pe cel ce s-a născut în peștera Biblăiemului să-i trimită spre moarte, să-i urască și pe aceia. Și iată că aceste lucruri nu au întârziat ca să vină, chiar încă din timpurile acelea imediate după venirea Mântuitorului pe pământ. Deci primul mucenic care deschide cerurile în împărăția lui Dumnezeu într-o slavă de neprețuit este Arhidiaconul Ștefan. Îl vedem cum rabdă acele chinuri, mărturisind cu dreaptă credință și cu putere și cu tărie și cu bărbăție pe cel ce s-a născut. Este unul dintre cei mai puternici mărturisitori ai timpul aceluia în fața acelor tirani slujitori ai sinagogii, cărturari, farisei și saduchei, care erau trei partide foarte puternice din sinagogă. Acest tânăr nu se sfiește ca să-l mărturisească pe cel ce proaspăt s-a născut și s-a înălțat la cer. Iudeii aveau un mare război psihologic în timpurile acelea în ei, fiindcă venind Mântuitorul și neprimindu-l, au început să se tulbure. Pe o parte vedeau cum s-au împlinit prorociile și că acesta ar fi, dar mântria din capul lor și păcatele vieții lor nu-i lăsau să creadă. Că întotdeauna păcatul vine cu o încorsetare a minții tale și te frustrează la o gândire înaltă, la o gândire frumoasă, pură, curată, ci tot te deturnează în a gândi curat. Deci, păcatele lor și mofturile vieții lor nu-i putea ajuta ca să înțeleagă pe cel ce s-a născut că acesta este Mesia și nu pe altul să mai aștepte. Și dacă venea cineva să mărturisească că și acesta este cu adevărat Hristos, prin fel de fel de intrigi avea să fie sortit morții și executat prin cele mai grele chinuri. Și cu firul cuvântului să mergem în Ierusalimul timpul aceluia și să vedem ce s-a întâmplat. Apostolii, după înălțarea Mântuitorului la ceruri, s-au adunat l-au ales pe Matia în locul lui Iuda. L-au ales printre, la sorți trăgând, căzând prin sorți Tadeu, care concura în a fi al 12-lea apostol. Și văzând că lucrul este mult, lucru duhovnicesc pentru a duce cuvântul Evangheliei în lume, s-au gândit cu toții prin sobor ca să aleagă diaconi. Acești diaconi aveau să fie niște slujitori ai lor în toate cărările vieții lor de propovăduire. Printre acești slujitori, deci diaconi, era și acesta care astăzi îl observăm, arhidiaconul Ștefan. Fiind un om plin de credință și înțelepciune și dragoste de Dumnezeu, nu s-a sfiit să-i înfrunte pe saduchei, pe libertini, pe farisei, pe îmbătrâniți în carte, rabinii și dovești care ignorau venirea Mântuitorului și căutau să o acopere. Aveau tot interesul să acopere venirea Mântuitorului ca să iasă basma curată din crima care au săvârșit-o pe Golgota. Că ei dacă reușeau să dovedească lumea că nu acesta este Fiul lui Dumnezeu, ieșeau basma curată, ci din contra mai drept, că au răstignit, au ucis un înșelător care blasfemia pe Dumnezeu. Și pentru aceasta se luptau din răsputeri, încărunțiți în dogme, rabinii și dovești, care și cu buzunările pline și toate mofturile vieții lor carnale, se luptau ca să răstoarne pe tot cel ce mărturisea dogmatic că acesta este cu adevărat Mesia. Dar fiindcă adevărul niciodată nu se poate acoperi ca izvorul apei de altfel, nici acum nu au putut să acopere. Și așa se face că arhidiaconul Ștefan, mărturisind în fața acestora cum a venit Mântuitorul pe pământ, a răsfăit scripturile în ochii lor, spunându-le încă de la formarea poporului iudeu cum Avram, părintele lor, s-a dus în Mesopotamia și cum i s-a arătat Dumnezeu acolo și i-a promis că îi va da pământul, cum în seminția lui se vor binecuvânta toate semințiile pământului și că din el, din seminția lui, a lui Avram, va ieși Mesia, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și aceste lucruri povestindu-le și mărturisindu-le și dovedindu-le totodată că acesta este cu adevărat cel mult așteptat de iudei și de lume, nu făcea altceva decât să agite mai mult spiritele celor care auzeau. Că ați văzut dumneavoastră că adevărul întotdeauna doare și dacă ești înțelept, atunci primești adevărul ca o îndreptare. Sau cum spunea Eclesiastul, ceartă pe înțelept ce te va iubi, ceartă pe batjocoritor și te va urî. Evident că aceștia nu erau decât niște țațe de drumul mare, slujitorii timpul acelea, care foloseau toate invectivele asupra celor ce mărturiseau adevărul. Dar acestea erau putrede din cauza că adevărul curgând de la Dumnezeu, el se surpa imediat. Și, surpați fiind, nu puteau să recurgă decât la bâtă, care este arma prostului. Că în felul acesta se explică cum se duceau sfinții muceniți spre jertfă, ceea ce s-a întâmplat și cu Hristos. Pentru faptul că îi mustra pe iudei arătându-le greșelile lor și neputând dovedi culpabilitatea lor în ceea ce îi mustra Hristos, au scos bâta, cu alte cuvinte, și prin intrigi care, de fapt, îi caracterizează pe evrei întotdeauna, n-au făcut decât să-i determine pe iudeii timpul, pe romani, ca să ducă pe Hristos pe jertfă. Și deci dacă stăpânul lumii a fost răstignit, omorât, scos din vie și ucis, cu atât mai mult nu se rușinau de cei ce erau trimiși în numele lui Dumnezeu. nu s-au rușinat ei ca să-și ucidă pe proprii lor părinți, pe sfinții proroci, că tot ei, aceste curve cu multe fețe, tot ei le-au omorât. Și-au omorât pe părinții lor, dar iată că peste viacuri ce fac? Se laudă cu ei. Și pentru aceasta și Hristos îi numește pui de năpârcă, fiindcă năpârca se naște mâncând pântecele mamei lor. Deci în felul ăsta se naște omorând pe mama. Ei și-au omorât părinții, dar în schimb se laudă cu ei. Cred că aceasta este cea mai grea blasfemie. Și deci ucigându-l pe Hristos, avea să ucigă pe tot cel ce mărturisea pe Hristos și primul care este tras pe moarte și moarte de ocară este arhidiaconul Ștefan. Văzând că nu pot ca să-l doboare din cuvânt și din înțelepciune în ceea ce mărturisea acest sfânt mucenic, au mers imediat la cei abilitați în a-l aduce la condamnare, mărturisind că acesta vorbește cuvinte de hulă. Acesta spune că cel ce că a fost răstignit pe crucea Golgotei va strica biserica lui Solomon. Biserică care de fapt a spus și Mântuitorul că o va strica. Dar ei fiind întunecați la minte nu au înțeles despre ce biserică se vorbește. Și din aproape în aproape i-au întocmit dosarul de acuzare că vorbește cuvinte de hulă împotriva Dumnezeirii. De fapt, aceeași acuzare care i-au adus-o și Mântuitorului. Și atunci nu a durat mult ca să îi se dea sentința de moarte. Și sentința era cea care a fost prorocită cu sute de ani. Scos afară din vie și apoi bătut cu pietre. În toate aceste chinuri îl vedem în mări inimia lui pe acest întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, cum mărturisește lumii ceea ce vede în ceasul morții. Că mărturisea, iată văd cerurile deschise și fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui. Iar când s-a plecat trupește spre moarte datorită durerilor, împroșcării cu pietre, nu a uitat ca să ceară de la Dumnezeu iertare, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Tot în acest martiriu îl găsim pe viitorul apostol Pavel, numele de Savlu, cumpăzind hainele ostașilor care transpirau în a arunca pietre asupra arhidiaconului Ștefan. Deci Saul atunci era un mare prigonitor al bisericii și se bucura enorm de mult când vedea cum îl ucid pe apostolul Ștefan. Încă era necaz că nu sunt mai multe mâini ca să arunce asupra acestui mărturisitor al adevărului. De acum, dacă pătrundem cu firul minții puțin în aceste evenimente, ce învățătură putem să tragem noi de aici? Și vă rog mult de tot, iubiților credincioși, ca de la toată slujba și de la toată cartea sau la tot cuvântul care l-a auzit să învățați, să învățați să prindeți câte ceva, așa cum Albina în hărnicia ei umblă peste tot nescăpându-i nicio floare. Și chiar dacă n-are sort de izbândă să găsească ceva acolo, se duce și caută. Poate găsește un picușor de miere sau polen sau altceva. Așa vă rog să fiți și dumneavoastră muncitori în a cunoaște tainele lui Dumnezeu și a le desprinde dintre cele întunecate, a vi le lumina minții și în felul acesta să vă zidiți într-o nouă formă. Nu acum forma păcatului să rămâneți, ci să vă zidiți în forma nouă a creștinismului. Să vă lăsați un aluat moale în mâna celui care lucrează. Nu fiți tari în cerbice cum au fost iudeii și au pierit. Lăsați-vă modelați de cuvântul adevărului. Și pentru aceasta vă solicit să vedem Ce găsim aici la arhidiaconul Ștefan, primul mucenic? Nu-l găsim bătrân, încărunțit și plictisit de zile și de viață, sau senin. Îl vedem în splendoarea frumuseții lui și a tinereții lui. Îl vedem cum nu se sfiește, nu este frică de cei ce îi stă în față mărturisindu-l pe Hristos. Îl vedem pe acest bărbat puternic în credință și încărunțit în înțelepciune datorită tinereții lui și a iubirii de Dumnezeu, că nu dă niciun pas înapoi, nici măcar să se clatine din ceea ce mărturisește. Deci iată că acest om nu a avut o altă croială, o altă plămădeală, o altă zidire, ci a fost om ca noi și noi ca el. În schimb, mințile nu sunt aceleași. Că dacă el l-a văzut pe Dumnezeu la nivelul minții lui și în inima lui, l-a iubit că știa că acesta este adevărul și nu a făcut cum au făcut de-a lungul istoriei, că pentru niște interese materiale și-au vândut nu numai pe Dumnezeu care este departe și nevăzut, și-au vândut și pe cei care i-au crescut, pe tată și pe mamă, nu s-au uitat la nimic, să iasă afacerea lui și interesul lui. Deci iată-l pe acest tânăr arhidiacon, acest bărbat atât de plin de credință, cum mărturisește cu sânge rece în fața morții adevărului. Oare noi vom fi în stare să mărturisim așa lucru atunci când vor fi necazurile acelea groaznice? Oare cum vom birui noi niște redute atâta de puternice când îți vor sta săbiile pe gâtul tău de îndată ce tu nu te poți opri cu limba să-ți o târi peste aproapele tău? Oare cum poți să stai într-o temniță înfometat, în acea putoare și răceală și neprimire de îndată ce tu nici într-o biserică nu poți să stai câteva ceasuri? Nu poți să îngenunchezi în fața unei icoane să te rogi. Mâinile tale sunt pline de sânge și de murdăria păcatului. Că vedeți dumneavoastră câtă curăție găsim în sufletul acestui tânăr. Cât de blând era, și această blândețe nu trebuie explicitată în romane întregi sau de psihologie, ci o vedem din scurtele cuvinte când pentru cei ce îl omorau cerea iertare: iartă-ne, Doamne, că nu știu ce fac. Iar tu, omule, care te mărești în sinea ta că ești un creștin adevărat, zidit și crescut în credința adevărată, ce frumusețe ai în tine de îndată ce ești un tiran cu semănul tău. Deci nu ești în stare să ierți un litigiu mic de tot, pe când atunci când îți va sta moartea pe gât, cum o vei ierta și cum vei ierta? Și să știți dumneavoastră că aceste jertfe care le fac creștinii pentru Dumnezeu, începând de la cea mai mică concesie pentru Dumnezeu, adică stai câteva minute și te rogi tu Dumnezeu, faci câteva metanii sau o rugăciune, mai lași grijile lumii și aloși lui Dumnezeu din timpul tău, sau mai lași mâncărurile bune și îmbuibătoare ca să te ostenești cu un post, sau o altă osteneală care nu este ușoară de săvârșit, ați închide gura atunci când cineva te blasfemiază și te batjocorește, că este o faptă bună, sau ajutora pe cineva. Deci toate acestea nu merg decât la o șlefuire a sufletului tău. Și această șlefuire, această zidire nu face decât să-ți spună acele mărgăritare de noblețe și în ceasul morții a mărturisirii lui Dumnezeu, dacă ți se vor îndrepta pașii vreodată spre așa ceva, atunci ești de neînfricat și de nestruncinat. Deci așa se pregătește cărarea spre o cunune înaltă. că ați văzut dumneavoastră că toate se fac cu un dar al lui Dumnezeu și nu este de la om. A omului este doar a voi. Atât trebuie să zică, da, Doamne, vreau să fac cu tare lucru. Iar de acum rămâne în discernământul Dumnezeirii dacă îți primește jertfa sau nu. Că mulți se roagă lui Dumnezeu, dar nu la toți, nu a tuturora le ajunge rugăciunea spre cer. Aceasta o spun nu ca să desnădăjduiesc pe cineva, că avem atâtea pilde când Dumnezeu primește și cei mai întinați oameni într-o clipă de rugăciune. Și în alt context găsim oameni care și-au dus zilele în curăție și când se roagă parcă nici nu sunt ascultați de Dumnezeu. De ce? Că aș putea să spun că căruntețele nu sunt cele de mulți ani, ci viață curată și nespurcată. Și de cele ce se supără Dumnezeu cel mai mult, răutatea, pisma, limbuția, crevetitori, urâtori de bine, sau cum spunea apostolul, nestatornici în așezăminte, neascultători de părinți, fără dragoste, neiubitori de Dumnezeu, așa au ajuns oamenii în veacul acestuia. Deci toate acestea, dacă te acoperă, te îmbracă ca o haină în momentul mărturisirii lui Dumnezeu, nu poți ca să-ți audă, să-ți străpungă glasul tău cerurile până în urechile lui Dumnezeu, ca de acolo Dumnezeu să coboare dar. Deci tot ce facem pentru Dumnezeu să facem cu inimă curată, cu suflet curat, netezește-ți cărarea bine prin faptele acestea de gingășie, că atunci când vrei să faci bucate, înțelept lucru este să te duci să te speli pe mâini. Atunci când te duci undeva la un loc de cinste, în lume, înțelept lucru este între noi oamenii să ne îmbrăcăm cu ce avem mai bun și să rostim cuvântul cel mai bun. Oare când mergi la Dumnezeu să te rogi, mai înțelept este să te speli de murdăria păcatului și a limbuției? Limba cu care te rogi lui Dumnezeu și mintea cu care te rogi lui Dumnezeu, gândește-te că ți este spurcată prin cuvintele triviale care le folosești asupra vecinului tău sau mintea spurcându-ți-o, mai ales în veacul acesta cu toate drăciile lumii. Că ați văzut când începi să vezi niște porcării din acestea care sunt semănate în lume, stăinuie și stăpânește mintea. Și doar cu ochii te uiți pe o carte, dar mintea nu ți este acolo. Deci toate acestea să le înțelegem și să ne străduim ca să le și facem ca jertfa noastră de toate zilele care o aducem lui Dumnezeu să fie bine primită. Că așa cum arhidiaconul și-a pregătit această cărare de slavă și de cinste, primind jertfa supremă, moartea, adică pentru Dumnezeu, așa și noi să-i fim următori, dacă va binevoi Dumnezeu să ne primească jertfa noastră de laudă. Să avem foarte mare grijă cum ne chivernisim zilele vieții noastre. Că nu tot cel ce moare, cum lumea s-a obișnuit, să meargă în ceata dreptilor, să meargă cu îngerii, până când a murit și femeia aceea în toamnă și toți o slăbeau ducând-o direct cu îngerii. Deci, iată, omul imediat te face sfânt, dar tu ești mai urât ca un diavol, că nu omul te slăvește sau te coboară, Dumnezeu te cinstește și El te coboară. Că nu după vorbă ești slăvit sau ocărât necinstit, ci după fapte. Deci, arhidiaconul Ștefan pentru aceasta a văzut pe Hristos de-a dreapta Tatălui pentru curăția vieții Lui și totodată și-a dat ultimul cuvânt de jertfă către cer. Pentru tine, Doamne, nu mă dau înapoi chiar în ceasul morții. Împroșcarea cu pietre era una dintre cele mai groaznice morți. Și iată cu câtă bărbăție moare pe acest eșafot, pe acest altar de jertfă. Încă un lucru destul de adânc. Îl vedem cum mărturisește arhidiaconul Ștefan că vede cerurile deschise și Fiul omului șezând de-a dreapta al Tatălui. Ne punem întrebarea, de ce n-a zis Fiul lui Dumnezeu și zice Fiul omului? Aici trebuie să înțelegem că Hristos, după ridicarea la cer, s-a ridicat deci cu tot cu trup și a așezat pârga noastră omenească, adică trupul nostru din materie, carne și sânge, l-a așezat de-a dreapta Tatălui. Ca drept dovadă că noi, cei ce credem în Cel ce s-a născut în Vitleemul Iudeii, s-a răstignit și a înviat, credem cu adevărat în Dumnezeu și împărăția Lui este împărăția noastră, împlinindu-se a ceea ce a zis prorocul David, voi ca niște Dumnezei sunteți, iar în revers, ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Deci cinsta aceasta de Dumnezeu carnal, Dumnezeu din materie, este a noastră, a chipului și a asemănării lui Dumnezeu, că nouă ni se dă împărăția lui Dumnezeu. Actul de moștenire al împărăției lui Dumnezeu este al nostru, noi suntem trecuți pe el. Și nu dobitoacele sau idolatrii, ci cei ce cred în cel a căruia este stăpânirea. Și pentru aceasta arhidiaconul Ștefan mărturisește primul în istoria creștinismului că iată pârga noastră este deja odată ridicată la cer prin înălțarea lui Hristos. Deci nu s-a dus Duh Hristos la cer, ci s-a dus om și Dumnezeu. Și după dumnezeire a așezat pârga noastră acolo de-a dreapta, el făcându-se întâi născut în poporul cel care se va mântui și va moșteni împărăția cerurilor. În alt context îl vedem pe Savlu păzind hainele ostașilor. Aici parcă este ceva strigător la cer. Cum tu, Doamne, pe acest om care se bucură de moartea arhidiaconului Ștefan, l-ai primit? L-ai primit și l-ai slăvit cu atâta cuvânt de înțelepciune, încât că a zguduit idolatria în tot pământul unde i-a ajuns tunetul cuvântului lui. Oare este o părtinire la Dumnezeu? Nu! Ci prin acest lucru Dumnezeu nu face altceva decât să ne mângâie arătându-ne că oricine care vrea împărăția lui Dumnezeu îi este deschisă, ci doar atâta să vrea și să creadă cu adevărat. Dacă astăzi Sablu păsește hainele ostașilor celor celui ce mare, arhidiaconului Ștefan, și se bucură de gemetele morții lui, iată-l peste ani de zile când, prin acea minune, când mergea în Damas să prigonească biserica, se întoarce la creștinism. Și, fiindcă s-a întors cu tot sufletul și a curățit inima de tot ce era murdar, și după cum mărturisește el unei istorii întregi de oameni, că am fost... Sunt mai micul apostolilor care nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol, fiindcă am prigonit peste măsură biserica lui Dumnezeu. Deci un om de așa titrare dumnezeiască, iată cum mărturisește întregii lumi ceea ce a făcut. Iar tu, omule, nu ești în stare să-ți mărturisești murdăria care ieri ai spus-o cu cuvântul batjocorind și când ești întrebat, nu recunoști. Sau de o faptă murdară, nici cum o recunoști, ca nu cumva să șterbească din cinsta ta și din demnitatea ta. Deci, vedeți, această mărturisire și această smerenie denotă ce dragostea care a avut-o pentru Dumnezeu și sub impulsul căreia a lepădat tot ce este omenesc în el, numindu-se mai micul apostolilor. Și de ce? Că a prigonit biserica lui Dumnezeu. Dar tu, creștine, când stăteai și colcăiai în păcatele tinereții, oare nu erai un prigonitor al lui Hristos? Dar când ai venit și ai cunoscut adevărul, iată că iarăși îți cresc aripioare, dându-te destul de mare și umflat în fața celorlalți care acum vin. Fiindcă sunt multe de îndreptat între dumneavoastră, lucruri urâte și murdare care mi se aduc la urechi ca niște plângeri, cum vă purtați cei îmbătrâniți în dogme și în credință față de cei inocenți care vor să vină pe această poartă a mântuirii. Vă rog să lăsați cuvintele acelea de învățătură, acele cuvinte care de fapt sunt denaturate. Dacă poți să spui și să înveți ceva, spune cu blândețe, dacă nu măcar taci din gură că mai înțelept ești. V-am rugat de atâtea ori să aveți grijă cu liniștea în biserică, că deveniți mai, cei mai mari prigonitori ai bisericii, că știți câtă lume vine în biserică ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu în cea mai mare liniște, iar tu foșnești o pungă sau te pupi sau vorbești sau te ghiontești sau îți merge capul ca la teatru. În toate părțile să-i vezi pe fiecare. Sau se plimbă copiii pe ușă, să știți că ești un prigonitor al bisericii în momentul acela, că aduci prihană în sufletul aceluia ce vrea să asculte cu cinste și cu dragoste cuvântul lui Dumnezeu. Deci lepădă-ți aceste mofturi, aceste obiceiuri murdare și din momentul acela când ai să te străduiești ca să te curăți de aceste murdării, de atunci începe Dumnezeu să-ți coboare dar în sufletul tău și îți luminează mintea înțelegând tot ce este sfânt. Că altfel veniți la biserică, dar veniți cu trupul, sunteți fără cap. Deci veniți și gândiți și trăiți o sfântă liturghie, că nu există lucru mai divin pe pământ, mai nobil, mai cinstit, mai sublim, nu știu în ce superlative să-l îmbrac, decât sfânta liturghie. Ea întregește totul, cultul sfinților, a icoanelor, a dogmelor lui Dumnezeu. Dar dacă nu vrei să o înțelegi, nici Dumnezeu nu se descopere. Aceștia care au pătimit, începând cu Sfântul Arhidiacon Ștefan, s-au străduit să înțeleagă și Dumnezeu a vărsat dar în inimile lor, fiindcă și-au curățat inima de tot ce era viclean și murdar. Oare, oameni buni, când vrei să pui ceva într-un vas și este ceea ce vrei să pui curat, nu speli vasul? Vasul nostru este inima și mintea. Dacă vrem ca Dumnezeu să coboare dar în ele, nu trebuie curățată de ce este murdar. Sfințite, îndreptate și spălate, cum spunea Apostolul, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și cu darul Dumnezeului nostru. Deci așa să învățăm, când ne așezăm la o rugăciune, lepădăm tot ce este murdar. Nu vă împuiați mintea cu fel de fel de scene murdare, care vă prinde ca într-un corset mintea și așa vă stăpânește încât că-ți alungă duhul rugăciunii. Deci aceste lucruri gingașe să le învățăm de la Sfântul Arhidiacon Ștefan. Că cine știe în ce conjuncturi vom fi puși vreodată ca să-L mărturisim pe Dumnezeu în zilele vieții noastre. Că acum stăm cu toții, ca într-un buchet, ca și altă dată și poate și peste ani și ani. Dar fiecare din noi suntem puși în ipostaza de a mărturisi ceva în urechile cuiva. Pentru aceasta de multe ori și dumneavoastră vi s-a întâmplat că grăiți în urechile cuiva. Dar atât de scurte vă sunt cuvintele că vei grăi ca și la un perete. Și numai mult, nu mai departe ducându-ne. Grăiți în urechile copiilor dumneavoastră, dar iată cât de surde vă sunt cuvintele, că nu se sitește nimeni. Iar dacă vrei să vorbești cu Duh, întâi trăiește ceea ce vorbești, sfințește-ți prin viață curată și nu e nevoie să vorbești mii de cuvinte cu limba, ci vorbește cinci cuvinte cu mintea. Că dai într-o logoreie, într-o vorbărie, într-o țățărie obositoare și atunci nu se înțelege nimic. Deci, să plecăm acasă zidiți în felul acesta. Dacă vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu și să știm că n-am trăit degeaba pe pământ, am făcut ceva, pentru Tine, Doamne, m-am ostenit, hai să ne curățim, începând de la limbă până la minte, care este cel mai gingaș mădular al trupului nostru. Lăsați limbuția, lăsați răutatea, lăsați murdăriile, că vedeți cât de trecătoare sunt, fug, atât de murdare sunt. Și haideți să le alegem pe aceste frumoase în care sfinții au trăit, s-au desfătat că le-au înțeles și pentru ele au și murit. Să murim, cum spunea și Apostolul, în fiecare zi pentru trup, adică trupul să-l omorâm în noi, nu să-i dăm toate mofturile și toate poftele, ca prin aceasta să ne înviem mințile noastre, fiindcă Duhul credinții este a minții și nu a pântecelui, iar Duhul lumii este a celor carnale, iar mintea este moarte. Chiar și pentru cei înțelepți, mintea lor le este moarte că nu cugetă cele dumnezeiești, sau cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a făcut nebunie înțelepciunea lumii aceștia. Deci, să ne ostenim din credință în credință, din pas în pas, să ne turnăm într-o formă nouă, să fim oameni care să alergăm la Dumnezeu, că nu este imposibil, deși trăim, parcurgem un viac cum nu a mai fost altul sub soare, atâta de captivant, de murdar. Pe cât posibil o să-L explicitez duminica viitoare, când vine atâta lume să se înțelepțească, să se zidească despre cursele care ni se întind și cum să ne furișăm de ele ca să ieșim curați din toate murdăriile acestei lumi. Dar până atunci, iubiților credincioși, rog-vă insistent să vă împodobiți sufletele cu un pic de rugăciune și cu viață curată și ostenitoare, ca să putem să aducem slavă și cinste Dumnezeului nostru în veci. Amin.